mașina de a înlocui pe domnul profesor Lucian Fișu, pentru că a fost ridicat de o mașină să fie dus la o inspecție de grad, de care a rămas fără anfitrion. Și în felul ăsta îmi renunțe și plăcerea de a fi anfitrion și în același timp să mă și autolaxez cu debutul proaspăt apărut la Editura Cartea Românească, monografia mea despre Drenaș. Nu întârzi foarte mult, pentru profesorul Eugen Negriț, care... Pentru că... De ce vrea noastră? Bine întrebare. Răspund că sunt la facultate. L-a chemat profesorul Eugen Negriț din câteva motive. Primul ar fi de ordin biografic, adică debutul meu în publicistică se leagă de o recenzie pe care am scris-o la Iluziile Literaturii Române. Explicat. De asemenea și până la curice eu am reputat-o, deci cumva tot se leagă de contextul unui debut. De aceea v-am chemat. Și apoi pentru că știu că aveți câteodată niște opinii care, deși par intransigente, sunt de fapt niște opinii simple care punctează lucrurile pe rând. Cum vezi? Eu am fost ca la proces. Eu am studiat dosarul pe și știu cum e să stai la proces. Atunci să fim la proces. Da, și eu vreau să că l-am simpatizat din facultate pe George. Era un băiat minunat, serios și foarte politicos. Și când am auzit că se ocupă de Doinaș, am zis, a pierdut bătălia. Este pierdut el în această situație, pentru că eu însumi am încercat de multe ori să mă ocup de Doinaș. Mărturisesc să mă audă pasionanții grupului. N-am putut aduna mai mult de 10 sau 15 poezii care să mă atragă cu adevărat. Mi s-a părut că poezia este relativ superficială, foarte lucrată, lipsită de patos și de forță. Și nu m-am putut apropia realitatea. El a avut nenumărați recenzenți. Ritmul în care apăreau vorbele lui Doinaș a fost uluitor, iar toți criticii aceștia din jurul lui, care, în paranteză, fie spus, erau dominați de personalitatea lui Doinaș, pentru că erau cam semidoți, pentru că așa au fost vremurile, educația lor a fost făcută în anii 50, când nu se putea citi prea mult, când nu existau cărți prea multe la îndemână, când traducerile erau cum erau. Deci toți cei care au fost educați în spiritul acesta și care au redescoperit pe poetul Doinaș, au căzut pe spate ca să formeze un termen studențesc și au scris număr de număr. Și cadența aparițiilor a fost impresionantă. Avea aproape un ritm cantabil apariția volumelor lui Doinaș. Însă, cu toate acestea, nimeni nu s-a încălmat la o operație importantă, aceea de a strânge și a face o sinteză. De aceea, mi s-a părut absolut uluitor cum, într-un debut, cineva încearcă să facă, la un debut, acest pas enorm. Este foarte greu să scrii despre Doinaș și cu atât mai greu, după revelațiile CNSAS. Am zis, este din nou o problemă. Când am auzit că a apelat la arhiva CNSAS și a prins din zbor mâna întinsă peste veacuri, peste timp și peste modă și timp de securitate doctoranților români. Securitatea olimpiană. Minunata securitate care ne-a ajutat pe aproape tot, a ajutat pe toată. Cred că 8 din 10 lucrări de doctorat se întemeiază pe rapoartele... E cea mai mare arhivă de istorie literară de care discutăm. Nu e mai rău. Este singura chestie serioasă de la noi, făcută de-a lungul timpului. Noi nu avem o arhivă mai serioasă decât aceea securității. Un organism atât de important și de serios a întins o mână peste veacuri cu doctoroților noștri. Sunt aproape plictisit, sunt excedat. Teză de teză vine cu aceeași chestiune. raportul, rapoartele securității, informațiile puse acolo în extenso, în lucrare, și mici comentarii la aceste revelații înfricoșătoare, care într-adevăr erau înfricoșătoare, iar în cazul lui Doinaș erau chiar inimitoare. Eu, fiind prieten cu un prieten al lui, de la Craiova, cu Selmo, am auzit fraza aceasta de la Selmo. Negrici, m-au turnat prietenii mei cei mai buni. Era frământat, era pe ultimii metri. Cred că în ultimele lune ale vieții avea cancer la gât, evolua. Și era în măsură, în anul acela, de sfârșit de domnie al lui Ceaușescu, să spună orice și pe față. Atunci mi-a spus acest ceea ce este ciudat și ceea ce confirmă portretul pe care îl faci, care e portretul unui ipocrit genial, este că la mormântarea lui Sârbu de la Craiova, discursul pe care l-a ținut Doinaș a fost extraordinar. Era o căldură toropitoare, lumea a început să se plece, el a ținut discursul și a fost emoționant. A fost de o forță lirică, de o forță retorică. Discursul ăsta, cu cât am zis, domne, ce se întâmplă cu asta? Deci, el pe de-o parte l-a turnat pe Sârbă, pe prietenul lui, pe de altă parte vorbește în felul ăsta. Un personaj de tipul acesta nu putea să numească o teză de doctorat extraordinară, care teză de doctorat nu este o teză de doctorat, ci un roman mascat. Avem de-a face cu romanul ipocriziei. Manolescu, singurul care a încercat o sinteză, cei trei Doinași, într-un articol mare din România Literară din 1987. E singurul care a încercat o sinteză. Nu s-a mai putut face așa ceva, pentru că n-au existat interpreți exegeți de forță care să înțeleagă și să vadă. A venit Revoluția, au venit toate să-l dau peste cap, alurea lui de personaj important care făcea o dizidență clorotică, dar o dizidență, a început să coboare, coda lui a început să coboare, lumea n-a mai fost interesată în general de poezie și de nimic, și de nimic din zona literară, și atunci aproape tot ce s-a scris, tot ce a scris el după 90, n-a fost luat în seamă. A existat, sigur, Nemoianu cu monografia lui, o monografie părerea mea datată, din 1995, reluată în 2003 sau 2004, tot ratată, pentru că iubea prea mult. Când iubești prea mult pe un scriitor, nu e bine. Nu, mai trebuie să mai și urăști, mai trebuie să-i găsești și locuri în haină pe care să o destrame. Așa, un loc, o mică chestie pe care să o tragi și să o rup până la capăt, să o deși. Orice critic are nevoie de așa ceva. N-a putut să găsească calea și cartea este ambazonată de probleme ideologice și de încercarea de a crea un model, de a face, de a-i găsi modelul poetic lui Doinaș. Ce ai făcut tu este un lucru foarte important. Ai apelat evident și tu la CNSAS, la Chiudele Securității. Te înțeleg foarte bine că ești tânăr și necruțător. Ai fost necruțător. Noi ăștia care am trecut prin lumea, știm că au existat concesii. Știm că un om care a făcut pușcărie trebuie privit cu oarecare înțelegere. A ieșit din pușcărie și l-au mințit că iese din pușcărie în clipa în care semnează un document de colaborare. Alții care nu au făcut pușcărie, care vreau doar să plece în străinătate cu o mică chestie făcută la Paris și care au dat cu semnătura și au făcut angajament. Ei da, ei trebuie priviți cu disprețul necesar și cu, cu și chiar cu antipatie. Pe Doinaș l-ai primit puțin tel ca un dur, dar ești tânăr, inconcesiv, așa cum trebuie să fii orice tânăr. Peste 10 ani când vei scrie o carte și când vei face și tu concesiile vieții tale, ai putea să scrii o variantă mai educurată și să înțelegi destinul acestui om. Deci, dacă Manoescu a scris o carte cei trei Doinași, el a scris o carte cei doi Doinași. Doinaș, cel care ieșea în față, cel care apărea ca un om al cuvântului înalt, al idealurilor înalte, și cel care dădea informații despre colegii lui, despre prieteni, despre toți cei pe care îi cunoștea și care devenise până la urmă, cum ai spus, un informator de calitate. Am putea zice că de mare calitate. De altfel, în Cartea Roșie a Securității, Alba a Securității, am citit împreună cu Agopian, eram undeva și ne amuzam, am citit rapoartele, sintezele de rapoarte, sintezele de rapoarte, pentru că informatorii dintr-o instituție, în cultură, de exemplu, erau adunate, toate informațiile erau adunate și un ofițer sau un colaborator de mare inteligență făcea un rezumat, o sinteză. E bine, am rămas uluit, cineva de mare calitate intelectuală făcea sintezele Securității, care probabil erau trimise la rândul lor la partid. Ca partidul să ia o decizie și o să înțeleagă nuanțat lucrurile. Deci, ai făcut-o, ai apelat la CNSAS, ai dus la capăt, dar n-ai rămas la faza asta, pentru că asta m-am speriat. Va face ceva, au făcut aproape toate doctorandele pe care le-am, unele le-am condus chiar eu. N-au făcut decât comentariul la rapoartele Securității, către Securitate. Ai reușit să găsești o excepțional echilibru între biografie și operă. Și ai făcut ceva important, ai scris despre lucruri despre care nu s-au mai scris, despre perioada de după 90, care a fost în general ignorată de critică, despre perioada dintre 48-58, deci 10 ani în care n-aveam cum, probabil că le-ai găsit undeva, nu da. O să-ți spui, nu? O să te lauzi. Da. Păi m-ați lăudat destul la cuștiu, mă rog și eu. Aștept să te lauzi, sigur, ca să văd și eu cum se face. Se lasă, da. Deci ai reușit acest echilibru. Deci ai făcut ceea ce îi spui că faci și ai spus de la ce punct o faci, o biografia literară. Adică ai împănat cu elemente biografice analiza ce o analiză care este subtilă, analiza pe care o face este subtilă, mi-a plăcut, în bună măsură mi-a plăcut, analiza, eu nu nefiind, cum vă spuneam, un fan al lui Doinaș ca poet. Vreau să-l felicit și să-i spun că ăștia care lasă prea devreme turbează. Atenție! Nu contează prima carte. Există regula celei de-a doua cărți. Asta este important pentru cineva. Iar ție ți-am mers cam repede. Deci, asistent, drăguț, voluntar, te-ai și însurat repede. Tu faci ce te-ai însurat, ai scris o teza de doctorat, că fii tu extraordinar de repede. Da, dar m-am însurat cu literatura. Și, bineînțeles, o să și rămâi cu literatura. Divorțat de tot, dar nu mai rămas cu biografia literară. Da. Te felicit, să treci.